Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn op het Museumplein en wel bij het consulaat van de VS. Dat is het geluid van het statief wat verlengd wordt. Het is de eerste vrijdag van de maand. En daarom is er een bijeenkomst van het comité Trump vrij. Op de stoep van het consulaat dus. En we gaan luisteren naar wat lijsttrekkers. Want het is natuurlijk ook verkiezingstijd. Tovik Dibi schijnt het te zijn. Ik heb hem nog niet gezien. En Delano van de SP, geloof ik. En ik denk dat real te maken. Even kijken. Nou ja, we zien allemaal oude bekenden. De luiken zijn zoals gebruikelijk dicht bij het consulaat, want dat doen ze altijd als er gedemonstreerd wordt. Ik zie wel allemaal grappige verkiezingsdingetjes op de grond, gesjabloneerd. Hoe zeg je dat? Stemhokjes. Waar je een kruisje mag zetten met heel veel kleurtjes. Het is bijna 7 uur, dus het zal zo wel gaan beginnen. Dat is een deel aan. Geschakeld. We zijn even in afwachting van wat er komen gaat. Ik kan me wel voor je dat we juist dichtzitten. Ik ben wel ook nog maar een beetje gestoken.